Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa próba wyciągnięcia grotołaza z jaskini w Racławicach, niedaleko Krakowa. Z mężczyzną udało się nawiązać kontakt. Europa musi zwiększyć inwestycje w swój własny przemysł zbrojeniowy, nawołuje do tego szefowa Komisji Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że były bankier zostanie nowym premierem Kanady. Ratownicy jurajskiej grupy GoPro oraz strażacy próbują wyciągnąć uwięzionego grotołaza w jaskini granicznej w Racławicach koło Krakowa. Mężczyzna jest przytomny. Ratownicy mają z nim kontakt głosowy. Zdołali dostarczyć mu jedzenie, picie i koc termiczny. Grotołaz został odcięty około 50 metrów od otworu jaskini po tym, jak zawaliła się część tak zwanej wanty, czyli dużego bloku skalnego. Teraz kilkudziesięciu ratowników musi usunąć skały, aby wydobyć mężczyznę na powierzchnię. Na miejscu pracuje blisko 100 ratowników jurajskiej grupy GOPR i strażaków, mówi kapitan Bartłomiej Rosiek, rzecznik krakowskich strażaków. Praca jest wykonywana centymetr po centymetrze, metr po metrze. Wykonywany jest ten dostęp, poszerzanie tego wąskiego gardła tej jaskini po to, aby bezpiecznie można było ewakuować tę osobę. Te działania mogą potrwać zarówno 6 godzin, jak i kilkadziesiąt godzin. O wypadku ratowników poinformował jeden z uczestników wyprawy do jaskini granicznej, który wyszedł na powierzchnię. Pozostałych dwóch uczestników pozostało w pobliżu obrywu skalnego, utrzymując kontakt z odciętym grotołazem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Europa musi zwiększyć inwestycje w swój własny przemysł zbrojeniowy, a nie ten poza jej granicami, podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen powiedziała, że temu ma służyć plan dozbrajający Unię. Kluczowy jego element to fundusz o wartości 150 miliardów euro tanich kredytów na inwestycje obronne. 80% inwestycji w obronę, które wiążą się z miliardami, miejscami pracy, badaniami i rozwojem, trafiają obecnie poza Unię Europejską. Tylko 20% ląduje u nas. Tworzymy nowy fundusz dla wspólnych zamówień zbrojeniowych w Europie, ponieważ oczywiście ma to skutki uboczne, które są niezwykle cenne dla naszej gospodarki. Przewodnicząca komisji przyznała, że obecnie wspólnota nie ma wyjścia, bo brakuje jej zdolności obronnych, więc musi kupować poza granicami, ale powinna stopniowo zmieniać podejście. Generał Bogusław Samol ocenia, że wdrożenie planu potrwa kilka lat. Jego zdaniem teraz Europa nie jest gotowa do obrony bez Stanów Zjednoczonych. W Europie brakuje wiele zdolności dla sił zbrojnych, chociażby w zakresie rozpoznania satelitarnego, przesyłania informacji. Poza tym, jeżeli chodzi o produkcję, już nie mówię czołgów, samolotów, ale środków bojowych, jakim jest amunicja, rakiety, to Stany Zjednoczone mają przewagę nad Europą. Generał zwracał też uwagę, że NATO ma przewagę nuklearną nad Rosją, bowiem trzy kraje posiadają broń jądrową: Francja, USA i Wielka Brytania. Mark Carney, były szef Bank of Canada i były szef Bank of England, został nowym liderem kanadyjskiej partii liberalnej. To oznacza, że po odchodzącym Justinie Trudeau przejmie funkcję premiera Kanady. Carney rywalizował z byłą wicepremier i minister finansów, byłą minister i szefową parlamentu klubu partii liberalnej oraz z jednym z biznesmenów. W głosowaniu Carney uzyskał niemal 86% głosów członków partii. Korzystanie z telefonu podczas kierowania samochodem może stanowić śmiertelne zagrożenie, przypomina policja. W całej Polsce przeprowadzono wczoraj akcję pod hasłem "Trzymaj łapki na kierownicy". Zgodnie z prawem kierowcy trzymający w ręku telefon mogą dostać 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. Kierowcy z Olsztyna twierdzą, że nie korzystają z telefonów w trakcie jazdy. Telefonów trzeba używać w domu, tylko w samochodzie to nie. To ja świadomie wiem o tym. Nie używam i nie używałem nawigacji żadnych, nie mam nic. W zeszłym roku warmińsko-mazurska policja ukarała ponad 850 kierowców, którzy używali telefonu w czasie jazdy niezgodnie z przepisami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, gdzieniegdzie przejściowo duże. Lokalnie silne zamglenia lub mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura na przeważającym obszarze od 1 stopnia do 4, cieplej miejscami na południu od 5 do 7. Natomiast najchłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około zera. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, w drugiej połowie dnia na południu wzrastające do dużego. Wieczorem na Podhalu oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim możliwe są słabe opady deszczu, a wysoko w górach, wysoko w Tatrach, popada śnieg. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północy przez 17 w centrum do 21 na południu. Najchłodniej miejscami nad samym morzem około 9 stopni. Autopromocja.

wspomnieniach whisky, jazz. A gdy przyjdą trudne dni, pozostanie blues i ty. Słuchaj mała, słuchaj mała, słuchaj mała, to twój blues. Ty przez życie, żeby przejść, bluesa musisz w sobie mieć. Bluesa musisz w sobie mieć. Po północy w Trójce powraca Dym na Wodzie, aby przedstawić Państwu polski zespół Rokomotiv, działający od ponad 20 lat pod wodzą gitarzysty Jarosława Nasalskiego. Ten doświadczony skład tworzy obecnie 6 muzyków, którzy nagrali swój pierwszy album studyjny Słowa Przegrane. Premiera w tym miesiącu, ale już teraz przedpremierowo mam dla Państwa utwór tytułowy. Oto Słowa Przegrane i Rokomotiv. Słowa przegrane, słowa na wiatr. Za dużo myśli i za dużo. Możesz trafić tylko raz, niby jeszcze tak daleko, a już blisko tak, no tak daleko, a już blisko tak. nadziei w nas. Przedpremierowo usłyszeli Państwo muzykę polskiej grupy Rokomotiv. Ciąg dalszy z pewnością nastąpi. No a teraz w Dymie na Wodzie sięgamy ponownie, tak jak tydzień temu, po nowe wydanie albumu Jimmy Page and the Black Crowes Live at Greek. To słynny koncert, jeszcze z końca ubiegłego wieku, wydany w roku 2000. Będzie 25-lecie i będzie nowe wydanie tej znakomitej muzyki. Jimmy Page and the Black Crowes. Woke up this morning, said my baby was gone. Jimmy Page, wiadomo, cepelinowy gitarzysta. The Black Crowes, amerykańska grupa rockowa, popularna już ćwierć wieku temu, zagrali wspólny koncert w Stanach Zjednoczonych, a gdy przyszło do wydawania płyty, okazało się, że Amerykanie mają tak skonstruowaną umowę ze swoim wydawnictwem, że nie mogą na tej płycie pomieścić własnych piosenek. No i w rezultacie album Live at the Greek okazał się takim dość mocnym przeglądem repertuaru grupy Led Zeppelin, plus dodano kilka bluesowych standardów i jeszcze utworów z czasów grupy The Yardbirds. Będzie nowe wydanie w nadchodzącym tygodniu i będą utwory dotąd niepublikowane. Niestety na to musimy poczekać do przyszłego tygodnia. Teraz raz jeszcze to, co już było na wydanej ćwierć wieku temu płycie Live at Greek. Jimmy Page, The Black Crowes razem. My way. get there. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jimmy Page and the Black Crowes, jubileuszowe wydanie albumu Life at Greek, ukaże się w najbliższy piątek i mam nadzieję, że będzie brzmiało w audycji Dym na wodzie za tydzień. I teraz wracamy do świeżutkiego albumu grupy Jethro Tull. Pitch gray mist swirling. Something lightly treading this way comes. Could be the bobby on his feet, torch probe curling. Along the dead end alley between the slums. Stygian hand against my brow. Unholy tender with confrontation face. I proffer cross of comfort, defiant exorcism. No starting gun to join this hoary devil's race. Symbol of faith, symbol of sacrifice, icon of clothing, graven in gold. Alpha Omega and all things between, strength to the bearer, good grace to behold. Of peace and grasp of last hope divine. In the gathering dusk, when the night lights dim, give firm resolve in times of desperation. Visitants in life's dark corridors swim. Symbol of faith, symbol of sacrifice, icon of glory, graven in gold. Alpha Omega and all things between, strength to the bearer, good grace to behold. Cobbled roadway, dark as pitch, grey mist swirling. Something like the treading this way comes. Could be the bobby on his feet, torch probe curling. Along the dead end alley between the slums. Crash the Stygian hand against my brow. Unholy tender with confrontation face. I proffer of comfort, defiant exorcism. No starting gun to join this hoary devil's race. To Jethro Tull i Curious Ruminant, nowy album sławnej brytyjskiej grupy. 9 nagrań na tej płycie, różnej długości, bardzo różnej. Opus Magnum to 8 nagranie, liczące sobie prawie 17 minut. Usłyszą Państwo długi wstęp, a potem jakby temat główny tego utworu, a potem jeszcze jakaś koda będzie taka. Całość jest nieco dziwna w tej konstrukcji, ale tak to sobie lider Ian Anderson i zespół Jethro Tull ułożyli i wykonali. Nagranie nosi tytuł Drink from the Same Well. Thank you. same well as you. I drink from the same well as you. Throng of desperate priestly spirits, wind blow drift on the blood-red sands. They cast a spell of early warning, no welcome shake of their blood-red hands. They drink from the same well as you. They drink from the same well as you. And not awake from the neon bar in a sad back street of sweet lady boys, defy the leer of phobic drunken macho men chanting football noise. They drink from the same well as you. Yes, and they drink from the same well as you. Draw the bucket, roll the dice, call the coin, call it twice. Tell me which way you choose. Do I care? Yours to lose. Sending shouts of river to the sea, displaying willful ignorance as to shifting tides of history. They drink from the same well as you. Yes, and they drink from the same well as you. We lovers lost in doomed matrimony, cast adrift on an angry sea of angry words, vicious, vindictive, low-hanging fruit on Eve's poison tree. I drink from the same well as you. You drink from the same well as me. Yes, I drink from the same well as you. Yes, and you drink from the same well as me. Chew it over, through the cut, join hand in hand before the flood. Tell me which way you choose. Do I care? Yours to lose. No i tak to właśnie brzmi. Wstęp dość długi, piosenka jakby właściwa i koda instrumentalna, no ale brzmienie grupy nadal fantastyczne. Jethro Tull, Drink from the Same Well. Po tym najdłuższym nagraniu mamy utwór najkrótszy, zaledwie 2,5-minutowy i to jest także zakończenie całej płyty. When interim sleep takes me, I want you close beside. No tears, no sad goodbye. I am calm and still as a fallen autumn leaf. When that interim sleep takes me, I will pass first into a room next door. Not far away, nor lost to finer senses. Not gone forever, nor to be forgotten. And when your turn comes at last to close those waking eyes, pass willing to the room next door, seeking no blameless redemption. Walk to that open window, open to the stars. Look out down the winding river valley where light sparkles.